وهي لك ايه او كواتم ايه ما واجه مو نغم نغم نعم هوني لما لا سنسا وسهسنه ثاني بين مو ساتادا انت داكو ميمين لاي مون نملو مو اي ساتا مش انا فاشو دم مالكو نم اي ساتا مو واجلو انا ساتا مو واجلو نلو مو هو نملا ناس ما انت ما يي الو ما يادي ميدي مو يابا مو بدوي مو داش مو كونلم نمكون Incidentally, move the way out, maybe he, or be alarming men. Or be alarming men, no, no, there. Macano, Sata. Yana yambi and won't them a time nor see me, I had it. I am shit, young to my men. And see, baby, I am with that. Yanda, Sabu, Yabacacho, or who couldn't, and see yambi. On them there, Yabel, or we all shouldn't say, I am shit, and Sammy, I am being one. Oh, it's not all there. Soon, sir, Blanny Ben, who we are with some way. Awa abia na 5 million pe embe ni biem da na ma ah na sata na ma bo mu na mi sana sata wu yan ren yo oga nu wu yan na na ole na me kana me da do mu no olo wu da de ti me sen chuni de bi sa na ma ma na opia sen bi en sama la me sen na me kada me chene ole o wu da na sen sa wu da de wu da do wi 5 million pe no da abia na da 5 million zu da chum chum ya ma sa na me kana o na ba sen sa sa en tu me be fi na mba ka bibi nchana ya suya ya fe hebe adena ya nka bibi ya fe nchana omo kaka alo malambe fia awo mwe na ba sa ta asuma ya jizo onye de demi na onu kwa damini vye na onu asate wade olusu enti wana dombe bi webe chwe uwe shye na obi uwe kana na ba aza ya mi mebwe maana de na sa ta wale kana ya mbe kumani mbuku ni uwe yonu waka achan de nye ye kuni nye ye uwe kuni yonu enti ya nta ati nso ya mbe de win nye ya mi mien na gumu funa obi muti wala ya onya jwe ya mi na nya mi bojo nya mi bojo onya jwe nti wona za to kana mapu na mi be ya blen pon wa de we chodo na wa de wa ko suno do wona ka na mi kana za to de chodo ha mo yugo nti chodo na yen ko nti ha kana na gumu funa obi kana na nyim wo fi na lo mi mo fi o na la nyi mo fi na ntu mi be fi na e be je gumu ya no we nya do wa afro wa o woni ye yin ntanu na le kana mapu za to su ya mi su e je mi su na ye yo go yi na musumusin ze yashin musin yue na wala wala la eduma na wo betwe enwe ehye wulite asama wani ba gweni gom gom ai bebia ai osofu ko de yen wo bebia o eso osofu na weje awo mu aduton nzo kada man ai bebia ase eh wo fane sistem wo fane ise fosun ni na ko bi na wala na ba ko yele eh wala wo pataka ka bebi wo ho wana mo shen wo mfen wo yeke jina ono isa to ka sawo chorda na ma pani chorda sa to ye choru na je lo do je dama yan ko yan ka jina na afa ma jamu sun do be dem do chokwa na mlo do be sham kwa ma sun do do ma ya dem de chokwa na mo ya bibi na je bibi a ma aka je bibi a ma aka na ye dama din din ye on shi ye mu ye cho bibi a do nti je bibi a ma aka je bibi a ma aka na sa ta kana eh dama za mo ye mu ye jom lai kwa mi dem sense ta ma mu do de wipo mi je dia ka ma me ma gbe je ma mu pa mu mo na fe mu po na o ya mde po le hu ma afro na mle yu e de me atin po le ma afro bi je ka na mi ye ne e je sa ta mi ka na mi pete pete na mi la dem za ko no chante tuntun ne ba ka ka ban o di ni se mo lo ho ko ku bi du o che se ku ma tin e chiro se ni mo be bi o lo ko ho enti o ba mu mu da ne la ma kan chan de da ne lo ko no lo ko mi sa ba fu o wo ayi gom nti min kanje da ne na wo bofu ko ka da ne wonko ho na a mi na zuma ka da ne wonko wonu la zuma kwa mere mo da ne amene ti wona e mka he ye ko ka jina wo be bi pata na na lo sa ta kan do se da ma abraham ma ya ba edu wo be bi sa ni so so sin o da ma ya tu na mala mala a si te wa ya na ya mi ya pa a ya na ya mi ya pa na ma yen bon mala po me nyu ha tata bi go mi nda mi nda e ba ta no ka le wo mi nska u cha ra pa ah en si ma ka po na ma ta na ma mi ye on ma ka ye ma sa to cho do me o ka je be bi o je be bi na wa ye na o jun o jun o ma mi bi o ba za na le su nyo le mu ku le me me ku ma ni ai wo no wi wo le me mu ku ni wa ta mu o bi ala ta mu e bu sin bi ala ta mu e bu sa fun wo nya wa ya ku le me mu ku ni mala mukuni owi oyeli me hu kwanya ofado oyeli me hu kwanya ofado mpo wadina bo baba sanu kwe ni nya ni nyim na kana sata abia le yedi an ebi won ya pa na ma da ye no le twaro e twaro na ma da li ye li kana ogo mi won ye fan da ba kan go mi se bibi no ha wa blefi na ye nya e wo fi ha e ba ye be ji wa wa tu na se bibi ni ye bibi ni ya mo wan do wan kana o men ko twa na pa mu on wan do wan ka on ma ka wan mo man wan ka le wo men ska friend man wanin am na mo friend man wan o